Emilie, kan du lige starte med at fortælle mig, hvad du har fået til morgenmad? Jamen, den står lige foran mig. Ja. Det er den flotte kaffe her med røde vinger. og så min tandpasta. Lækkert. Det, der ikke er blevet spyttet ud. Det dufter så vanvittigt Red Bull. Jamen, jeg håber, det er okay. Det er sådan lidt, man glemmer lidt nogle gange, hvor kraftig lugten er. Fordi når man selv drikker det, så kan man ikke lugte det på samme måde. Nej, helt klart. Jamen, det er så fair. Det er bare vildt. Altså, jeg bliver overrasket hver gang, når man åbner en Red Bull. Ikke? Hvor sådan, shit, der må være nogle vilde ting i. Ja. Nok om det. Har du mod på det, Emilie? Det har jeg i hvert fald. Emilie, hvis du forestiller dig, at du lige pludselig har fået hovedrollen i sådan en amerikansk, klichéfyldt rom-com, ikke? Mm. Og du skal ligge der i din sidste øjeblikke og se dit liv passere revy for dine øjne. Hvad så et øjeblik, du tror, du ville se for dig, hvis det altså var nu, du skulle det? Jeg tror... Det sjove er, fordi normalt i sådan nogle romcoms, så tænker jeg meget det sådan, du ved. Det er øjeblikke, man enten fortryder, hvor man ikke ligesom handlede, eller det er ligesom ens bedste øjeblikke. Men jeg tror for mig vil det især være de gange, hvor livet har været tæt på at knække mig. Jeg vil se for mig, fordi det er dem, der har gjort, at jeg har udviklet mig som menneske, og ligesom dem, der har gjort, at jeg har taget nogle livsforandrende valg. Så jeg tror bestemt, det vil være jamen for eksempel nogle hårde breakups, eller tidspunkter, hvor jeg har været ved at bryde sammen, eller tage mit eget liv, eller et eller andet. Jeg tror, det vil være dem, jeg vil se for mig, samtidig med nogle momenter, hvor at jeg bare har, det er måske ikke den der sådan ekstatiske lykke, men bare mere sådan den der, man er ikke klar over i momentet, hvor dejligt man havde det, men når man ser tilbage, altså sådan noget med at have været sammen med venner, på en eller anden måde, hvor det har været uden ansvar, uden større, uden den der sådan større, nå, men nu skal vi være voksne mennesker, altså sådan for eksempel, ja, sidde med vennerne på staden, og drikke vin, og ryge en joint, og spille backgammon, altså det er jo sådan nogle ting, som var en hverdagsting for mig engang, men når jeg ser tilbage, så er jeg sådan lidt, det godt, jeg ikke har et misbrug længere, men fuck, hvor var det egentlig hyggeligt, da man var i det, ikke? Altså sådan nogle, de der små momenter, man ikke tænker over, hvor dejligt det var, fordi at det var sådan en hverdagsting. Så meget kontrastfyldt i virkeligheden, altså de roligste og lykkeligste øjeblikke, samtidig med de hårdeste i virkeligheden. Ja. Hvorfor tror du ikke bare, nu hvor det alligevel bare noget, vi leger, kun fremhæver det gode? Jeg tror... For mig at set, så har der været så meget smerte i mit liv. Og det har meget været det, der har været med til at definere den, jeg er i dag. Og det er sådan noget, jeg har haft tænkt over på det sidste. Det er sådan meget det her med, at jeg tror også, en del af mig har fundet tryghed i smerten. Fordi jeg har været så vant til det, og det har været, når jeg har haft smerte, så er det der, jeg har kunne give mig selv noget egenomsorg. Det er der, jeg har kunne slikke min egen sorg og have lidt ondt af mig selv og ligesom mærke livet på en eller anden lidt morbid måde. Og det er sådan, nogle gange så kan jeg godt være sådan lidt, det er rigtig rart, at jeg ikke har det så manisk længere, om så at sige. Men samtidig så er det også mærkeligt, fordi det var hverdag for mig, det der med at have sådan daglige breakdowns, hvor jeg bare scrollede for fuld lungeskraft til en eller anden Kelly Clarkson sang eller et eller andet, og bare lød tårerne flyde, hvor jeg bare har det sådan, det er virkelig lang tid siden, jeg har haft det sådan. Og det er sådan lidt, det er vildt mærkeligt, men på en eller anden måde, så savner jeg det, men samtidig, så tror jeg også bare, det er sådan en toxic vane i ligesom at være i den der smerte, hvor jeg sådan lige pludselig skal vende mig til, at jeg rent psykisk er kommet videre, fordi det har været mit liv, indtil jeg har været altså nogle af 20 år, ikke? Du lytter til Nannas Nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sårene på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Emilie, nu er du 25 år gammel. Ja. Du bor sammen med din kæreste, men vi sidder hos mig på Østerbro i dag. I princippet er du kontanthjælpsmodtager, Jebba. Men du er i praktik lige nu hos en musiker. Yes. Og så er du også selv musiker. Ja. Hvad er det for noget musik, du selv laver? Jamen, jeg selv laver rap, hip-hop. Jeg er meget inspireret af, jeg plejer egentlig at sige old school hip-hop, men efter en snak med en kollega slash ven her forleden, gik det op for mig, at old school hip-hop, det kan jo både strække sig over 70'er og 80'er hip-hop, eller det, som jeg definerer old school hip-hop, 90'er og 0'er hip-hop. Så det er vores generation, for os er det old. Ikke? Lige præcis, det er old school, ikke? Altså sådan et, så jeg vil sige, sådan 90'er og 0'er hip-hop er meget inspireret af. Det er sådan et, jeg har ikke noget imod trap eller sådan noget Branko Gilly-agtigt. Det er sådan et, jo, hvis alkoholen flyder, og man har det sjovt, så kan det være meget hyggeligt at synge med på, men det siger mig ikke så meget. Det er mere sådan noget PDB, Malte Coyne, Monte Carlo-agtigt rap. Jeg synes, Sulka for den sags skyld, Skyggesiden, som er det rap, jeg ligesom føler mig mest imponeret over, fordi at jeg er meget tekstnær person. Og før jeg overhovedet begyndte at rappe, der jeg skrev digte, siden jeg var 13, faktisk i forbindelse med mine depressioner og så videre. Så jeg har altid været meget sådan tekstnær i forhold til min egen musik, hvilket er ret ironisk, fordi at når jeg hører en ny sang, så er teksten det sidste, jeg hører. Er det rigtigt? Det er rigtigt. Jeg er så dårlig til at få lyttet ordentligt til teksten, hvis ikke at flowet eller leveringen er på en måde, hvor du ikke kan undgå at høre det. Altså sådan, og jeg tror også lidt, at det er også sådan ADHD-hjerne ting, altså sådan lidt, for at jeg bedst kan koncentrere mig om noget, så skal jeg have flere sanser stimuleret. Så det vil være, hvis nu jeg så et musikvideo, samtidig med at jeg hørte musikken, ville jeg måske nemmere, fordi så bliver man også introduceret for en storyline på en eller anden måde. Mm. Eller hvis jeg havde teksten foran mig, selvfølgelig, mens jeg hørte det. Men hvis jeg bare hører musikken, så er det teksten det sidste, jeg hører faktisk, hvilket er sygt dobbelt moralsk, når jeg selv bare sådan lidt, man skal høre min tekst for at forstå min kunst. Nej, men sådan er der jo så meget. Ja, ja. Emilie, hvis vi lige skal tegne det helt store billede af dit liv, inden vi zoomer ned i detaljerne, ja, kan du så lave en lille tidslinje over dine 25 år indtil videre? Ja, altså den natten til den 8. juli 97, der blev jeg født med kejsersnit. Jeg lå den forkerte vej, så det var tæt på at gå galt. Og så omkring en 4-5 års alder, der bliver mine forældre skilt. Og jeg bor en uge hos hver. Og så omkring en 9-10 års alder, der får min mor en kæreste, som nu er hendes mand, og flytter til Nordsjælland, hvor at jeg flytter med og kun ser min far hver en weekend. Så går jeg på folkeskole. Til at starte med er jeg meget den populære pige-agtigt. Lidt sådan en drengepige, men stadig lidt populær. Og så da jeg var 13, der gik mit knæ og led for første gang, hvilket har været med til at ændre mit liv fuldstændigt. Jeg mistede hele min vennegruppe, og blev ekstremt ensom og begyndte at få min første depression og skære i mig selv, og måtte så starte med at få bygge en ny vennegruppe op, som var det, som man ville kategorisere som overført betydning af taberne, om så at sige, eller i hvert fald ikke de populære. Så der oplever jeg mobning og rygter og alle sådan nogle ting, samtidig med, at jeg også begynder at have tankerne omkring min seksualitet, men bo et sted, hvor man ikke rigtig kan dyrke det på samme måde. Og så bliver jeg færdig med folkeskolen, og i 13, der starter jeg på gymnasiet, Frederiksborg Gymnasie i Hillerød, hvor jeg så som 16-årig kommer clean til min mor, om at jeg, siden jeg var 13, har skåret mig selv og haft selvmordstanker, begynder at få noget hjælp, og så i 2016, bliver jeg så student, bliver færdig med gymnasiet, og så har jeg basically haft sabbatår, om så at sige, lige siden da, hvor jeg har haft nogle forskellige jobs, og i løbet af, jeg tror, at det har været i 18 eller sådan noget, jeg begyndte at få øjnene op for at rap mig en mulighed for mig. Det er alligevel lidt sent, altså det er som om, man har sådan en idé om, at når man skal være kunstner, så skal man være, altså lige siden barns ben, ikke? Ja. At der har aldrig været andre muligheder for mig end det her. Men altså man kan jo sige, at jeg har altid været performer, altså sådan at siden første klasse, der har jeg været med i skoleteater, skolemusicals, kor, har altid skulle have hovedrollen, og hvis ikke jeg fik hovedrollen, så var jeg lidt, jeg vil ikke sige sur, men utilfreds i hvert fald. Altid elskede at synge og performe og teater og sådan nogle ting. Og så har det været, da jeg var teenager, man er usikker, at der er nogen, der desværre kom til at sige til mig, at jeg ikke sang særlig godt. Og så jeg ville gerne være musicalstjerne. Det var sådan min store drøm. Jeg skulle være musicalstjerne, fordi det kombinerede skuespil og sang. Og så fik jeg så at vide, at jeg ikke sang særlig godt. Hvilket er løgn. Jeg synger ikke amazing, men jeg synger heller ikke som en kat, der bliver trukket i halen. Og så giver jeg ligesom op på det, og så der, da jeg er omkring 13, og jeg begynder at få det mentalt dårligt, der begynder jeg så at skrive digte. Ligesom kom ud der, men jeg laver så også teater ved siden af. Så jeg har ligesom altid været ekstremt glad for at performe og sådan kreativ. Men jeg gav ligesom op på musikerdrømmen, indtil jeg mødte nogle rappere, hvor jeg var sådan lidt, jeg har altid godt vidst, rap eksisterede, altså jeg sunget meget med på Nick og Jay og Eminem og sådan noget der. Men jeg har aldrig rigtig tænkt over, at det var en mulighed, før jeg mødte nogen, hvor jeg var sådan lidt, gud, jeg kan jo godt være musiker. Altså sådan, jeg kan jo godt også kombinere sådan min poesi med mit performer, med min musiker, og så var det bare sådan, selvfølgelig skal jeg rappe, det giver da god mening. Så er drømmen om at blive musicalstjerne blevet erstattet af drømmen om at blive rapper, eller? Ja, man kan sige, altså sådan, min største drøm er at være performer. Og rap er ligesom blevet værktøjet for mig. Men jeg har også en lille sidedrøm om at lave en rap musical. Okay. For det synes jeg sådan, at det synes jeg ikke rigtigt, man har hørt om. Nu ved jeg selvfølgelig godt, at jeg tror, at det Kongelige Teater, der er i gang med at lave en musical om Natasha. Og jeg ved så ikke, hvor meget rap der er i det. Jeg kunne forestille mig, der er noget selvfølgelig. Men sådan, det er sådan nogle år siden, jeg fik ideen om sådan et, ville det være revolutionært at lave en rap musical? Altså sådan et, så det, hvis jeg nogensinde har penge til det, så kunne det godt være sat det op. Så men for mig der er det bare sådan et, min drøm er at være performer, sådan helt egoistisk, og min sådan filosofiske drøm er ligesom at have et eftermæle, der har gjort verden til et bedre sted på en eller anden måde. Og apropos eftermæle, det er jo derfor, vi sidder her i dag, Emilie. Det er det jo. Jeg skal lære dig lidt bedre at kende. Vi har allerede taget hul på det, ikke? Så jeg kan skrive din nekrolog. Ja. Lad os starte et helt andet sted. Nu har vi dannet os det større overblik. Jeg kan allerede fornemme, der er mange øjeblikke allerede, man kunne pinpoint som sådan et point of no return for dig. Mm. Men nu har jeg jo bedt dig om selv at vælge et øjeblik, du tager med, som har været definerende for din vej i livet. Ja, jamen jeg tror faktisk, nu hvor jeg har snakket mig selv i gang, at vi starter med det øjeblik, hvor mit knæ gik i led første gang faktisk som 13-årig. Det var egentlig ikke noget, jeg havde sådan tænkt over til at komme i dag, men nu hvor vi snakker, så er jeg sådan, at det er jo faktisk et meget, meget definerende moment i mit liv, fordi det var der, jeg starter med at få min første depression, og jeg begynder at have de her selvdestruktive tanker. Og ja, det er helt som om sådan en lavine af alle de ting, du fortæller, starter der, men hvis vi lige fastholder dig i det her øjeblik, altså kan du huske den dag, dit knæ gør led, du er 13 år gammel, hvor ja. Er du henne? Jamen, jeg er i folkeskolen. Jeg tror, det har været i sådan noget 7. eller 8. klasse, man er 13, det er nok 7. klasse. Og vi har historieteam med Johnny-drengen. Og så får vi overbevist ham om, at vi skal spille rundbold. Og det er jo bare lykken, når man går i folkeskole, og man kan overbevise sin lærer om, at man skal bruge en solskinsdag på rundbold, i stedet for på kedelig historie. Ikke? Jo. Og så spiller vi rundbold, og jeg har også altid været sådan sportspige og konkurrenceagtigt. Og så står jeg i marken, om så at sige. Og så er der nogen, der har skudt en bold, og jeg har ligesom lavet et eller andet form for bevægelse, hvor mit knæ er lidt i en dårlig position, om så at sige. Og så står jeg i den bevægelse, og jeg står der ret længe, og intet der, og lige pludselig så vender jeg mig bare om. Og i det, jeg vender mig om, så gør mit knæ bare et eller andet mærkeligt, og jeg begynder bare, altså sådan et, adrenalinen slår bare til med det samme. Jeg ligger ned på det kolde græs, og lige pludselig begynder folk bare at opdage, der er noget i vejen med mig, de kommer løbende hen til mig, og jeg ligger bare der, og sådan helt, det er sådan lidt ligesom sådan en film, hvor det er, at sådan, når der er sprunget en bombe eller et eller andet, så er der lidt den der sådan tinnitus, den der følelse af, at du kan godt høre folk, men der er et eller andet sådan filter ja, imellem. Ja, det er næsten under vandet. Lige okay. Præcis, altså sådan lidt det der, og sådan lidt, man er sådan lidt diffus på en eller anden måde, og alligevel ikke, altså sådan lidt, fordi det er bare adrenalinen, der slår til, ikke? Og det sådan, på en eller anden måde, så sådan, kan jeg bare se og mærke det fuldstændig, og samtidig så er det også bare sådan, at jeg kan ikke se det udefra, men jeg kan være i mig selv igen i det moment, hvis man kan sige det sådan. Hvor at min lærer Johnny heldigvis formår på en eller anden måde, ikke at han har forstand på, hvad han laver, men han formår på en eller anden måde at få mit knæ poppet tilbage på plads. Okay. Ja. Skud ud i historien. Skud ud til Johnny. Ja, lige præcis. Man kan så også lige sige til alle, der nogensinde oplever det, det der bare skal til, det er, at benet skal strækkes, så falder den på plads. Okay. Man skal ikke forcere det. Det bedste, det er eventuelt, jeg siger altså til mine venner, hvis mit knæ nogensinde går led, tag mig under armene og løft mig op, sådan, så mit ben strækker sig af sig selv. Ja. Og så falder det på plads. Okay. Ja. Nu kan man efterhånden høre, at det er sket for dig et par gange, ja. Men da du ligger der og ikke kender den her følelse, der er du vel pisse bange? Jamen, det er nemlig det, fordi at jeg husker ikke at være, altså jeg siger ikke, at jeg ikke er bange, men jeg kan ikke rigtig huske de følelser, jeg havde i momentet, fordi at jeg tror bare, at den der adrenalin, den er gået ind og påvirket, den der sådan uvirkelighedsfølelse. Og jeg sådan husker først sådan en virkelighedsfølelse, når det er, at jeg kommer på skadestuen med to af mine venner med mig, og de kører mig rundt i en kørestol, og vi har det sådan lidt for sjovt på hospitalsgangen der, ikke? Det har man jo. Man synes, det var sejt at blive kørt rundt i sådan en der. Lige præcis, og det er sådan lidt, mine venner synes, at det var fedt at få fri fra skole for at tage med mig på skadestuen, og så kører vi rundt der på skadestuen og opfører os, som teenager nu gør, og princippet ikke er det bedste, men det husker jeg, ikke? Så det er sådan lidt, ret hurtigt ved selve det øjeblik, der er der jo faktisk noget positivt forbundet ved det. Men det er jo så efterfølgende af det øjeblik, alt det negative bliver forbundet. Ja, for du fortalte det jo i de korte træk, som at du ligesom mister din vennegruppe. Ja. Hvordan hænger de to ting sammen? Jamen, basically, så fordi mit knæ, det går af led ret voldsomt, og jeg skal gå med noget, der hedder en dunjoy og krykker osv. Dunjoy er basically bare sådan en skinne, der sørger for, at man ikke kan bukke knæet. Så får jeg ligesom sådan en taxa-service, hvilket betyder, at jeg bliver kørt til og fra skole hver dag i over et halvt år af en taxa. Og de første 2 uger, der får jeg selvfølgelig besøg af mine venner. Men efter de 2 uger, så får jeg ikke mere besøg. Og jeg har selvfølgelig ikke, jeg kan ikke vide det med sikkerhed, men jeg har også meget stor mistanke, fordi at der, hvor jeg gik i skole, der var skolesystemet ligesom bygget op på den måde, at der var 2 små skoler fra 0. til 6. klasse, og så en stor skole, der samlede de 2 skoler fra 7. til 9. Og jeg havde jo i den skole, jeg gik på, fra 0. eller jeg gik der godt nok fra 3. klasse, men den lille skole, jeg gik på, der var jeg ligesom en af de populære, om så at sige. Og så kommer vi jo så op på den store skole, hvor at de populære klikker ligesom skal merge sig på en eller anden måde, så man beholder sin status, men ja. Og der var bare nogen fra den anden skole, der ikke kunne lide mig. Jeg ved ikke hvorfor. Man har jo lidt lyst til at være sådan lidt, de var jo nok jaloux eller misundelige over et eller andet. Jeg ved det jo ikke. Jeg kan jo kun have altså sådan en mistanke og sådan psykologisk analyse osv. Jeg har selvfølgelig en mistanke om, at der er en meget specifik person, der har følt sig truet af mig, fordi at vi havde det samme navn. Og jeg har fået at vide af andre, at hun prøvede at stjæle nogle af mine tætteste venner på daværende tidspunkt sådan direkte, at hun har sagt til dem, sådan, at de skulle være bedste venner med hende i stedet for mig. Så jeg har jo en mistanke, og jeg har ikke noget konkret bevis, det er jo rent teoretisk, men jeg har en mistanke om, at i det, at jeg ligesom rent fysisk ikke har kunne være med på samme måde, det der med, for det var jo sommertid. Så når jeg bliver kørt til og fra skole i taxa, så kan jeg jo ikke tage med ned og købe en sodavand, eller tage til Buresø og bade, eller hænge ud, eller alle de der ting. Så jeg tror ligesom bare, at dem, der ikke var så glade for mig, har formået at påvirke, at jeg ikke har været en del af den gruppe længere. Og så har jeg også, at min daværende bedste veninde i folkeskolen har også indrømmet for mig efterfølgende, at der var rigtig mange, der snakkede dårligt om mig fra den gruppe, men hun turde ikke gøre noget ved det, for hun var så bange for at miste sin status. Og hun har jo sikkert ikke været den eneste. Så det har ligesom været dem, der har skulle forestille at være mine tætteste venner. De har været så bange for at miste deres popularitetsstatus, at de har ikke stået op for mig. Og så dem, der har haft et problem med mig, forudantager jeg, har ligesom gjort, hvad de kunne for at vippe mig af pinden eller et eller andet. Det lyder jo helt, når vi snakker om det nu, som sådan noget altså mega barnligt og ligegyldigt drama, men det er jo faktisk ikke ligegyldigt. Det bliver jo startskuddet på noget meget større, som definerer de næste år dit liv. Depression, selvskade, isolation, altså alle de her ting. Bærer du egentlig nag? Ja, det gør jeg faktisk, og jeg hader det. Men altså, jeg bærer ikke nag over for dem, der reelt var mine venner. Altså sådan, for eksempel hende, som jeg har haft snakket med efterfølgende, som har indrømmet det her over for mig. Da hun sagde det til mig, alt negativt fløj ligesom væk. Fordi jeg var sådan, vi var teenager, altså sådan, at selvfølgelig var man påvirket rigtig meget af, hvad andre tænkte om en og ens status og bla bla bla. Så det sådan, jeg kunne godt forstå det, og jeg kunne se og høre angeren i hendes stemme. Og altså sådan lidt, fordi at vi gik på samme gymnasie, og så var der gymnasiefest, vi står ude i Rygergården. Jeg har bare arme, så hun kan se min ar. Og så spørger hun ind til det, og så prøver jeg lidt indirekte at sige, hvorfor jeg har haft skåret i mig selv, og så kan hun jo ligesom godt selv høre, at hun kan genkende den historie, ikke? Så det er sådan, jeg kunne ligesom se i hendes øjne sådan reel anger for, hvordan hun har haft håndteret situationen, og hvordan det har påvirket mig, og det mere bærer jeg ikke om. Så det er sådan, at dem bærer jeg ikke nag overfor, men dem, som ligesom havde behov for at starte rygter om mig, og i stedet for at integrere mig i deres vennegruppe, så prøver godt for at skubbe mig ud. Altså sådan, jeg vil ønske, at jeg var et større menneske, og bare kunne sige, at jeg er kommet mig 100% over det. Men det, altså, hvis jeg nogensinde så dem i virkeligheden, jeg vil ikke gøre noget. Men det vil påvirke mig psykisk, fordi jeg vil være sådan lidt, hvordan skal jeg håndtere det? Fordi i princippet har jeg lyst til at gå over og skille dem ud, men samtidig har jeg heller ikke lyst til at give dem den sejr, at jeg stadigvæk er påvirket af det, hvis man kan sige det. Og det er jo ikke, fordi det er en sejr for dem. De har sikkert glemt det, de er sikkert pisse ligeglade. Men det er næsten endnu værre, ikke? Jo, jo. Og endnu mere unfair på en eller anden måde, at de kan have så stor en effekt på dig, og ikke engang huske, hvem du er i virkeligheden. Ja, lige præcis. Så ja, det gør jeg desværre. Der er nogle mennesker, der har gjort mig uret i mit liv, og der skal rigtig, rigtig meget til, for at jeg ser mig sort på nogen, men når jeg først gør det, så har jeg svært ved at finde ud af, hvordan jeg kommer tilbage, medmindre jeg får en undskyldning, og livet er bare sådan, du kan ikke få en undskyldning for alle, der har gjort dig uret. Så det er jo det der med at lære at leve med det, ikke? Emilie, hvis du kun kunne blive husket for et øjeblik eller en egenskab, hvad skal det så være? Ja. Du advarede mig jo, inden vi gik i gang, om at du har haft svært ved at finde noget konkret, ikke? Jo. Men kan vi nærme os om ikke andet? Jeg tror, det der sådan lidt er dilemmaet for mig, det er, at det, jeg gerne vil huskes for, har jeg ikke gjort endnu. Hvis man kan sige det sådan. Fordi jeg har 100% et eller andet behov for at efterlade mit aftryk på verden. Og jeg har et eller andet behov for at gøre verden til et bedre sted. Og det er på en måde vildt sådan højtidligt at være sådan, at jeg er så god en person, at jeg kan gøre verden til et bedre sted. Og det kan jeg højst sandsynligt ikke. Undskyld. Men jeg har ligesom mit ego, der rigtig gerne vil anerkendes og valideres. Og så har jeg ligesom den spirituelle jeg, som rigtig gerne vil påvirke verden på en positiv måde. Og det er jo også en af grundene til, at jeg gerne vil, ikke bare vil leve af min musik, men også gerne vil være stor, fordi jeg vil gerne kunne have den indflydelse til at påvirke folk på en positiv måde. Så jeg tror, altså noget jeg altid har været stolt af ved mine egenskaber som menneske, det har været min åbenhed og min mit behov for at hjælpe. Og nogle gange er det også til en negativ stringent, fordi at nogle gange vil jeg hjælpe så meget, hvor folk ikke har brug for hjælp, de har bare brug for omsorg. Ja, hvad tænker du på? Der er det en af de der klassiske situationer, hvor man ligesom, den har jeg i hvert fald stået i tit. Jeg er meget følelsesbaseret, jeg er ikke så praktisk anlagt måske. Så nogle gange, når jeg har ringet til en kæreste for eksempel, og bare haft brug for at bare komme ud med det, så er jeg tit blevet mødt af, hvad med at gøre det her i stedet? Altså løsningsforslag, hvor man netop nogle gange har den der, du skal ikke fikse mine problemer, du skal bare støtte mig i dem. Lige præcis. Og det der, hvor at jeg er ligesom din kæreste, ikke? Ja. Og det er sådan lidt, det først inden for de sidste 2-3 år, at det er gået op for mig, er sådan. Fordi jeg har altid tænkt sådan lidt, at jeg er så god til at håndtere det her, og jeg er så omsorgsfuld, og bla bla bla, men det er faktisk gået op for mig, at jeg er sådan ekstremt akavet i at håndtere det. Så det er sådan først inden for de sidste par år, at jeg har lært at sige til mine venner, hvis du har brug for, at jeg bare lytter, så er du nødt til at sige det til mig, fordi at min go-to er bare den her, vi skal fikse det, fordi det er så svært for mig at være i de her kraftige følelser med andre. Så jeg bliver bare sådan lidt, hvordan fikser vi det? Og jeg har jo selv sjældent brug for, hvordan fikser vi det? Jeg har jo oftest også bare selv brug for, nu skal du bare lytte, og du skal være enig i, at den her person er et røvhul, og bla bla bla bla bla. Ikke? Så igen, det er jo meget dobbeltmoralsk, ikke? At, sådan, at det, jeg har brug for, det er ikke det, jeg giver. Men det er først sådan, inden for de sidste par år blevet opmærksom på. Så nu prøver jeg at være mere bevidst omkring, ikke at gå direkte i fixing mode, og samtidig også sige til folk sådan, hey, du er nødt til at fortælle mig, hvad du har brug for, fordi min standard, det er det her, og så ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre. Og det bunder jo også rigtig meget i, at jeg selv ikke har oplevet så meget den omsorg, når jeg har været ked af det som barn eller som teenager. Fordi at det har været noget, som er sket bag lukkede døre. Så jeg har jo siddet meget alene med det. Så jeg har bogstaveligt talt ikke lært fra mine forældre eller anden familie, hvordan man skal håndtere de situationer. Det er jo først noget, jeg har oplevet som teenager på gymnasiet, hvor jeg drak mig så stiv, at jeg begyndte at græde og få angstanfald, hver gang jeg var for stiv, fordi at alle de ting, jeg ikke kom ud med derhjemme, det kom ud, når jeg blev fuld. Ikke? Og der er det også bare lidt sent som ungvoksen at suge det til sig, fordi der er man selv så påvirket af sine følelser, fordi de er så voldsomme, at der lærer du ikke, hvordan... Okay, jeg skal kopiere den her adfærd, hvor som barn, der lærer du indirekte, okay, min mor kommer hen og krammer mig og trøster mig og giver mig et tæppe, eller bla bla bla. Altså sådan et. Det er der, man indirekte lærer det, hvor sådan, det gør man ikke, når man er ungvoksen. Men jeg vil måske også lige slå et slag for, at selvom der selvfølgelig er altid en idé i ligesom at høre folk, hvad de har brug for, så er der jo heller ikke noget galt med, at dit kærlighedssprog på en eller anden måde bliver praktisk. Mm. Altså det kan man jo også få brug for. Der er jo brug for ligesom en af hver i en gruppe i hvert fald, ikke? Yeah. Jeg forestiller mig, hvis vi to kom gående ned ad gaden, når der lå en mand eller en kvinde, der skulle have, altså du ved, lå faldet om kul eller sådan noget. Yeah. Så var det jo måske dig i virkeligheden, der ville blive der, ikke? I stedet for bare at være sådan lidt, åh, det knæ er gået led. Ej, hvordan har du det med det? Er det okay? Ej, det er også synd. Ja, du får en krammer. Altså der er jo også brug for dem, der ligesom tænker i praktik frem for følelser måske. Ja, altså bestemt. Det er ikke for sådan at invalidere min egen evne, men det er jo også bare det der, når det selv er gået op for mig, at det ikke så ofte er det, jeg selv har brug for, så er det måske også sådan lidt upraktisk, at det er så det, jeg konkret selv hele tiden giver, ikke? Jo. Også fordi det kan også virke invaliderende for folk, at man ikke, man ikke hører dem i deres følelser, men man bare prøver at fikse det. Altså sådan lidt. Og det er selvfølgelig handler jo så også mere om den person, der modtager det, at de ikke kan se, at det er min måde at give omsorg på. Men det er jo igen det der med, at sådan, hvis man ikke selv kender til det, så ser man det måske ikke. Og nu er jeg blevet opmærksom på, at sådan, det kan have den effekt, og så hellere være forud med det og sige på forhånd, hey, det er sådan her, jeg reagerer. Hvis du har brug for noget andet, så er du nødt til at sige det til mig. Men nu slår du mig jo så også som en person, der kan blive husket for at ture se indad. Altså også, at du tør indrømme det, ikke? Og lære. Altså, det fortæller jo også noget om dig. For man kunne jo også få lyst til at blive... Ja, tage paraderne op, og ej, det gør jeg i hvert fald ikke. Eller, altså, det kræver også noget at skulle indrømme det om sig selv. Mm. Men det er også... Altså, nu springer jeg jo lidt frem, ikke? Men jeg tror også, det er det, jeg ligesom vil sige, jeg er mest stolt af ved, ved mig selv. Ja, for lad os også tage den med her. Ja, altså sådan, fordi at det, jeg aller mest stolt af ved mig selv, det har været det her med, at jeg har været så åben for at se min egen fejl og blive en bedre version af mig selv. Og det har jo også været på grund af de ting, jeg har oplevet i livet. Jeg husker blandt andet, jeg kan ikke lige huske, hvad år det har været. Jeg har været sådan i start 20'erne, hvor at der havde jeg det rigtig psykisk dårligt. Jeg havde et slemt hashmisbrug. Jeg drak og gik relativt meget i byen. Jeg tog mig ikke særlig meget af mig selv, hverken mentalt eller fysisk. Og så var jeg lige blevet dumpet af en. Og jeg kan huske så tydeligt at sidde inde på min fars lille værelse, eller mit værelse hos min far, hvor at jeg bare er alene hjemme, og høj musik, og jeg græder som pisket, og har det så forfærdeligt, og jeg har et angstanfald. Jeg var ikke klar over det på daværende tidspunkt, da jeg kunne få det, men jeg havde et angstanfald, og jeg var helt grødkvalt, og jeg satte mig på gulvet, og der kan jeg bare huske, der havde jeg det bare sådan et, enten så tager jeg mit eget liv, eller så tager jeg mig sammen. Og det lyder lidt hårdt sagt, men det var sådan, jeg havde det også lidt. Enten så bliver jeg nødt til at komme videre herfra, eller så stopper jeg her. Jeg kan ikke blive ved med at køre i det her mønster, den her cirkel, som jeg har været som ofte i, at så har jeg forelsket mig alt for tidligt i en, fordi jeg ikke havde nok kærlighed til mig selv. Og så efter kort tid blive dumpet, og så tage det ekstremt hårdt, fordi jeg bildte mig selv ind, at de var alt, hvad jeg havde brug for at kunne føle kærlighed. Og det var i bund og grund, har det været på grund af, at jeg ikke har elsket mig selv særlig meget. Så jeg har jo let efter en, der har elsket mig, sådan så at jeg kunne føle det. Ikke? Og derfra, der begyndte jeg bare virkelig at udvikle mig selv meget, og være sådan, at jeg har gået til terapi, siden jeg var 16. Så det er ret ungt, at jeg ligesom har øvet mig på det der med at se ind af. Men det moment har 100% ændret kursen fra mit liv. Og det er noget af det, som jeg er allervis stolt af ved mig selv, det er, at jeg er åben for at se tingene fra mit eget perspektiv, fra en andens perspektiv og fra fugleperspektiv. Fordi for mig, og det igen tilbage det der med, hvordan kan man gøre verden til et bedre sted. Jeg føler, at verden ville være et bedre sted, hvis vi alle havde den evne. Hvis vi kan se ud over vores egen næsetip. Uden at ignorere os selv. Og uden at ignorere vores følelser, fordi dem skal der også være plads til. Der skal være plads til, hvordan vi selv har erfaret en situation. Men også det der med at være opmærksom på, okay, bare fordi det er sådan her, jeg har oplevet en situation, betyder det ikke, at det er sådan, du har oplevet en situation. Og det er bare det der med, at hvis vi kan give plads til det, og være åbne for, at stort set alt, der går på tværs, det er altså miskommunikation, misforståelser. Det tror jeg bare ville kunne gøre, at der var så mange ting, der ville være bedre. Plus ville vi udvikle os, vi ville kunne forstå hinanden bedre. Mm. Og det har du så altså en anden del i, på en eller anden måde, ved selv at gøre det arbejde. Ikke? Men det er det, altså sådan, at jeg føler, at min evne til at kunne det, og min åbenhed om at snakke så meget om det, enten direkte eller indirekte, kan smitte af på folk. Det betyder selvfølgelig også, eller folk skal jo selvfølgelig også være åbne for at kunne se ind af selv. Fordi jeg har også mødt nogle mennesker i mit liv, hvor at de er ikke klar til at arbejde med dem selv, eller de er ikke klar til at indse, at de tager fejl eller et eller andet. Og så er det lige meget, hvor diplomatisk jeg kan være i en situation, så smitter det, altså sådan, så beholder de hesteklapperne på. Men jeg har også set nogle mennesker, hvor at det, at jeg har arbejdet så meget med mig selv, har inspireret dem til at begynde at arbejde med dem selv. Og jeg har faktisk hjulpet nogle venner med at få diagnoser, eller blive udredt for nogle diagnoser, fordi at det, at jeg har snakket så åbent omkring, det har fået dem til at se ind af. Og det synes jeg jo, altså sådan lidt, du ved, det må man gerne være stolt af. Det er jeg da stolt af. Altså sådan lidt det der med, at jeg kunne have så positiv en effekt på folk. Ikke? Fordi jeg har også haft negativ. Altså sådan lidt, jeg ved, at sådan, det kan godt være, hvis ikke var mig, så havde det været en anden. Men jeg har da også haft nogle mennesker, som har haft et mindre eller et kortere hashmisbrug på grund af mig. Altså fordi så har jeg introduceret dem til noget, og så er de begyndt det. Og det er jeg jo ikke særlig stolt af. Men samtidig så er der også nogle mennesker, jeg ligesom har været med til at hjælpe deres selvudviklingsrejse, fordi jeg selv har været på min, og det er jeg stolt af. Mm. Emilie, du siger, der har været meget smerte i dit liv, men hvis vi skal kigge efter lyspunkterne, så ved jeg ikke, om der har været lige så mange af. Det har der nok. Jeg tror bare, at fordi der har været så mange år i mit liv, hvor altså sådan, at jeg har været nærmest kronisk deprimeret, fra jeg har været 13 til jeg har været i start 20'erne. Og det gør også bare, at selvom der har været lyspunkter, så har jeg svært ved at huske dem, fordi mit fokus har været så meget på det negative. Altså, det er jo sygt uproblematisk, men når man har det dårligt, så har man også bare en tendens til at fokusere på de dårlige ting. Og det er også derfor, som jeg snakkede om i starten, det her med, at sådan nogle momenter som at vågne op med sin kæreste, og bare ligge og nærmest være sådan en mini-ekstase, fordi man bare er glade og ligger og putter, eller momenter, hvor man sidder med sine veninder på staden og drikker vin og spiller begammeren og ryger en joint og bare hygger sig. Sådan nogle momenter, det man ikke har, man måske ikke i momentet klar over, hvor glad man er. Og det er først, når man bliver ældre, og sådan lidt, på en eller anden måde, sådan lidt, det kommer ikke til at ske igen, agtigt, hvor man er sådan lidt, det skulle jeg have sat mere pris på. Og det har også lært mig nu, for eksempel med min kæreste nu, at prøve, når det er, at jeg kan mærke sådan den der reelle lykkefølelse indeni. Ja, som og, hvornår for eksempel har du følt det? Ja, men det kan jo for eksempel være ja, i går morges, hvor jeg ligger og vågner op med min kæreste. Og hun er altid sådan lidt, lidt ekstra kærlig, når hun er sådan halvt vågen, halvt sovende. og bare ligger og kigger på mig med kærlighed i øjnene, og sådan, mit kærlighedssprog er meget fysisk, og det er hendes ikke. Så når jeg får den sådan reelt fra hende, så kan jeg virkelig mærke den der sådan lykkefølelse. Så det der med, at vi ligger og vi vågner, og hun bare kigger på mig med kærlighed i øjnene, og nusser mig og kysser mig, og sådan, så er jeg ligesom blevet bedre til det der med sådan lige i mit hoved, lige sådan stoppe op og lige være sådan lidt, ej, det er dejligt det her. Så sådan prøve at kombinere det der med at være i nuet, men samtidig også lige sådan minde mig selv om, hvor dejligt det her er, sådan så at jeg for eksempel sådan en dag som i dag, ville kunne være sådan et, det er et lykkemoment, ikke? Ja. Fordi nogle gange så er man så meget i momentet, at man ikke lige sådan stopper op og sådan husker det. Og nogle gange så kan man være så meget i sit hoved, at det sådan passerer ens følelsesregister, hvis man kan sige det sådan. Så lykke er for dig på en eller anden måde, når de to ting er i komplet balance. Ja. Når du er nok til stede til at føle det, men også, hvad kan man sige? Tager sådan et mentalt billede. Ja, bevidst ja. Om, at det er noget, man skal være til. Lige præcis. Men det var også i går for eksempel, så på min iPad, der kommer der sådan et øjeblikke billeder fra dit liv. Ja. Og så, jeg plejer aldrig at klikke på det, men nu klikkede jeg lige på det, og så var det bare sådan en billedmontage af momenter med min kæreste, hvor at det også bare var sådan et, ej, hvor er det hyggeligt, at sådan sidde og gense nogle af de der billeder, fra, og vi har været sammen i 3 år, ikke? Altså sådan at gense nogle billeder fra sådan starten til nu, hvor det også bare sådan et, vi har haft det hårdt, og vi har haft vores ting, ingenting der. Men så også bare lige blevet mindet om, ej, det her, det var et hyggeligt moment, og det her, det var et hyggeligt moment. Sådan nogle ting, man kan glemme i hverdagen, fordi så går der hverdag i den, ikke? Jo. Vi har jo ikke den ene side sagen uden den anden, Emilie. Tilsvarende vil jeg bede dig om at beskrive et øjeblik fra dit liv, hvor du har følt sorg, hvis du skal vælge. Ja, nu har vi jo lidt været inde på nogen, ikke? Men jeg tror, altså, jeg har... Hvad skal man sige? Jeg har fået mit hjerte knust mange gange. Og i princippet har jeg troet, jeg har været forelsket, hvor jeg ikke har været det. Der har det jo, ligesom jeg snakker om før, der har det jo været det der med, at der er nogen, der bare har givet mig x antal procent kærlighed. Og så har det været mere, end jeg kunne give mig selv. Og så har jeg været sådan et, wow, du er den eneste ene, jeg elsker dig så meget, og bla bla bla. I virkeligheden, så det er ikke dem som person, jeg elsker, men det, de får mig til at føle. Hvilket jeg ikke vil kategorisere som reel forelskelse, men det oplevede jeg det som på daværende tidspunkt. Så jeg har fået mit hjerte knust rigtig, rigtig mange gange, og jeg har været i større sorg af det, end når mennesker eller kæledyr i mit liv er gået bort. Underligt nok. Ja, men jeg tror også... Og nu skal du bare rette mig, hvis det er forkert. Nu er det også mig selv, der læser mig ja. Og mine lignende tendenser ind i dine historier her. Ikke? Altså, de gange, hvor netop det er sket for mig, hvor jeg måske også godt har vidst det imens, at jeg er mere i det her, nødt til at bide den, fordi jeg elsker dig så meget. Det gør min kæreste. Hun bider mig nogle gange, når hun synes, jeg er for sød. Ikke? Ja. Så får jeg lige sådan bid, og så nogle gange er det ret hyggeligt, og nogle gange så gør det lidt ondt. Men ja, kærlighed skal jo gøre ondt. Åh, måske ikke. Hvis nu du skulle ligge på dit dødsleje i dag, Emilie, er der så noget, du vil ligge og fortryd? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror måske, jeg har ikke sådan nogle konkrete momenter, men jeg er ikke verdensmester i at tage chancer. Jeg er, hvilket er ret ironisk, når jeg tager en chance for at være musiker, i stedet for lærer eller sygeplejerske eller noget af den dur. Ingen disrespekt til det fag, men jeg har altid været sådan, jeg er meget opdraget i det her med at have et sikkerhedsnet og better be safe than sorry mentalitet. Så det er sådan, jeg har ikke lige nogle konkrete situationer i mit hoved, men jeg ved, at sådan en generel ting, så kan jeg godt være lidt bange for at springe ud i det, hvis jeg ikke er sikker på, at der er noget til at gribe mig. Og det er noget, jeg arbejder på, og det er noget, hvis jeg døde i dag, ville det helt sikkert være en ting, jeg nok ville være ked af. At det er svært at sige, fordi jeg tror jo helt sikkert, hvis jeg lå og var ved at dø, så ville der måske komme de der situationer frem. Men lige nu så er jeg bare ikke tæt nok på at dø til, at sådan de konkrete situationer kommer frem, men det er mere de overordnede temaer, ikke? Nej, og så tror jeg også, at man kan sidde og gisne om det, men jeg tror ikke helt på heller, at man selv vælger de øjeblikke. Mm. Altså øjeblikkene vælger lidt en, ikke? Ja. Altså, ja, jeg har sådan en idé om, at det kommer til en, netop når man ligger der, ikke? Det er det. Altså, jeg tror også bare for mig, jeg arbejder meget på, og føler egentlig også, at jeg har en ret stor succes med ikke at fortryde ting. Fordi jeg har så meget erfaring med, at alt især smerte, at det, der ligesom er med til at forme mig, det er det, man lærer af. Det er det, man, altså sådan et, mit livskompleks er 100% at være den bedste version af mig selv, jeg kan være. Altså, jeg er vokset op med en mor, der har sagt til mig næsten ugentligt, folk må ikke kunne sætte en finger på dig. Hvilket betyder, at jeg har virkelig perfektionistiske komplekser, ikke? Altså sådan, jeg vil gerne være det perfekte menneske. Men jeg er også logisk nok til at vide, at perfekthed er altså sådan subjektivt. Altså perfektion eksisterer på ingen måde, og det er et utopi. Altså sådan. Så er det sådan et, så jeg har i stedet for at søge efter at være perfekt, så søger jeg bare efter at blive den bedste version og udvikle mig selv hver dag i hele mit liv. Så det er også derfor, jeg fortryder ikke særlig mange ting, fordi at selv de ting, som man ville kunne sige, man fortrød, der vender jeg den om og siger, hvad kan jeg lære af det? Så det, sådan, det lyder meget selvhøjtideligt, men det er også igen noget, jeg er meget stolt af, at jeg ligesom er kommet frem til at have den her mentalitet, fordi at, så er der det mindre negative, der skal påvirke mig i mit liv. Mm. Emilie, nu fortryder du ikke så mange ting, men det sidste spørgsmål, jeg vil stille dig, er så, hvis du virkelig skulle dø i morgen, ja. Du må gerne gøre det lidt kort, jeg ved godt, det er et komplekst spørgsmål, ikke? Men hvis du virkelig skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med det liv, du har levet? Ja og nej. Hvis jeg døde i morgen, så er der nok nogle langtidssigtede planer, jeg er ked af, jeg ikke har nået at føre ud. Altså bare sådan noget så simpelt som, at jeg ikke har udgivet en sang på Spotify nu. Altså fordi at jeg arbejder rigtig meget på, at musikken skal være mit eftermæle. Og nu har jeg brugt 5 år på, som sagt tidligere, at bygge mig op som artist og som musiker. Og det der med så ikke at have noget at kunne vise frem, det ville jeg have det ret, faktisk ret ængsteligt omkring, hvis jeg skulle dø i morgen. At så det er jo nej-delen af det. Hvad er ja-delen af spørgsmålet? Er svaret? Ja-delen, det er jo det her med, at sådan, jeg gør mit bedste. Altså sådan et, og jeg bliver også nødt til at, fordi jeg vil jo få den her angst omkring, og jeg har ikke noget af de her ting, som jeg gerne vil nå. Men samtidig så er det også sådan, jeg har ikke lyst til at leve mit liv som om, at hver dag er den sidste. Fordi så ligger man ikke nogen langtidssigtede planer. Så sådan et, jeg vil være tilfreds i og med, at trods jeg er 25, er jeg kommet så langt i min selvudviklingsproces og med at have selvindsigt. Altså sådan et, og nu bliver det sådan meget pus min egen glorie, men altså jeg møder mennesker, der er dobbelt så gamle som mig, hvis ikke ældre, som ikke er halvt så langt med deres selvudvikling, som jeg er. Og det synes jeg er en kæmpe bedrift, at jeg er nået så langt, fordi jeg har da spørgsmål, hvordan er jeg så, når jeg er 30 eller et eller andet? Ikke? Yeah. Så jeg vil være tilfreds i og med, at jeg har for en gang min kæreste, som jeg er sammen med nu, det er et forhold, jeg har valgt på præmisset i, hvad ønsker jeg en partner, udover at de elsker mig. Altså, jeg har været selektiv omkring den partner, jeg har fundet, i stedet for, at det eneste præmis er, at de er interesseret i mig. Og de mennesker, jeg har i mit liv, det vil jeg være tilfreds og stolt af, hvor langt jeg er nået med. Og med de ord, Emilie, så cutter vi den. Så cutter vi den, for jeg skal skrive din nekrolog. Spændende. Og så sender vi igen, den er klar, ikke? Helt sikkert. jeg er ikke klar over, hvor meget jeg dyrker min egen smerte. Det kender jeg godt. Ja, det er meget sjovt. Det kommer måske også lidt til udtryk i min nekrolog, Emilie. Det kan vi jo finde ud af nu, for jeg har skrevet, den er færdig. Spændende. Og jeg vil høre dig, om jeg skulle læse den op, eller om du havde lyst til at læse den op. Du må godt læse den op. Jeg er ligeglad. Det er, hvad du synes er fedest. Så synes jeg, du skal læse den op. Så læser jeg den op. Jeg, Emilie, er i dag afgået ved døden. Damn. Ej. Jeg voksede op i et barndomshjem, hvor succeskriteriet var, at der ikke må være en finger at sætte på mig eller min karakter. Det kan virke ironisk, når jeg på 25 år nåede at begå så mange fejl, som jeg gjorde. Men jeg troede ikke på perfektionisme. Jeg var heller ikke perfekt. Jeg nåede både at have et hasmisbrug og et dysfunktionelt forhold til begge mine forældre. Og selvom jeg havde at indrømme det, bar jeg stadig nag over for personer og uret i min fortid. Men jeg troede til gengæld på, at man kunne blive en ikke-perfekt, men bedre version af sig selv. Og det bestræbte jeg mig altid på at være og blive. Jeg var ikke for stolt til at se mig selv i spejlet og udpege mine egne fejl og mangler. Måske var jeg lidt for god til det, nogle gange. Så når man ser sig selv i spejlet og ser mange flere bumser, end folk på gaden nogensinde ville lægge mærke til. På den anden måde var jeg også mere selvkritisk end altid nødvendigt, men det betød også, at jeg altid så indad og forbedrede mig. Og det var vigtigt for mig at gøre. Jeg følte meget, og jeg følte intenst, som min diagnose også understregede. Jeg kunne sjældent bære rundt på alle mine følelser indeni, så jeg lavede dem om til andre ting. Til digte, til musik, til sangen. Jeg tog noget grimt og gjorde det til noget smukt. Jeg ville gerne gøre verden til et bedre sted og pynte den med min musik. Jeg havde følt så meget smerte i mit liv, at det føles mere trygt end lykken. Sorgen havde holdt mig til fange i de fleste af mine år, og jeg havde næsten udviklet en form for Stockholm-syndrom i det, eller af det. Men jeg insisterede også på lykken, og jeg var ved at lære at tillægge den lige så meget værdi som dens mørke modpart. Jeg øvede mig i at bladre igennem fotoalbummet af de mentale billeder af mig og min kæreste, lykkelige og søvnige, indviklet i hinandens arme. Af mig og mine bedste venner varmede af solen og jointen over bagammeren på staden, for de øjeblik var der også. Man kan ikke snyde eller fake i rapmusikken. Det var derfor, jeg godt kunne lide den. Den var nødt til at være ægte. Og jeg søgte ærligheden og umiddelbarheden i alt, også i livet. Derfor havde jeg heller ikke så meget fortrydet, for mit liv var ikke perfekt. Men det var mit, det var ægte, og jeg var glad for at have haft det på godt og ondt. Spændende. Spændende? Ja. Men jeg synes, det er sjovt, fordi du kommer ligesom ind på nogle ting, som vi ikke har snakket direkte om, men snakker, altså sådan, som jeg alligevel har snakket om, ikke? Som hvad? Nå, men især for eksempel det her med, at jeg, det her du beskriver, eller som der blev beskrevet i nekrologen omkring det der med, at når man ser sig selv i spejlet, så har man ofte en tendens til at se sin fejl mere end andre gør, fordi det, jeg benævnte det i forhold til, at jeg har sådan lidt perfektionistisk problemer, ikke? Men vi snakkede ikke så meget ind i konkrete situationer, hvor at det er sjovt, fordi når jeg læser den her segment omkring perfektionisme og min tendens til det, så kommer jeg rigtig meget til at tænke på, for eksempel når jeg laver musik, at det er rigtig svært for mig at blive færdig med noget, fordi at den er der, sådan, den kan altid blive bedre, ikke? Jo. Og det er jo også derfor, at jeg ikke har haft udgivet noget endnu. Meget fedt, du kommer ind på det her med, hvor meget jeg er styret af det, fordi at det har jeg jo påtalt, men ikke direkte. Ja, så det er jo også lidt sådan et double-edged sword, det der med altid at se indad, ikke? Jo. Altså også det, jeg prøver at indkapsle, at sådan, det, at du altid ser indad, er jo også det, der gør. Altså det er også en af de ting, du godt kan lide ved dig selv, fordi det gør, at du ikke bliver ignorant. Men igen, alt med måde, for det kan også blive over i den anden grøft, hvor man så ser alt for meget ind af. Lige præcis. Så det kan du godt genkende dig selv i. Ja, fuldstændig. Det synes jeg bare er fedt, fordi at selvfølgelig har vi jo berørt det. Det er jo klart, du er heller ikke altså sådan spejlblank. Du kan jo godt, du kan jo godt, ikke at jeg gik ud fra det, men du kan jo ligesom godt analysere på de ting, jeg siger og læse det ind af. Det er jo bare fedt, fordi at, ikke at jeg ikke tror det om dig, men når der har været så meget fokus på mig og min fortælling, så glemmer jeg jo også lidt om, sådan, hvordan hører du det, jeg siger? Fordi jeg tænker jo bare, det er jo klart, så sidder man jo lidt med hesteklapper på og fortæller sin historie, og så tænker du, oplever den på samme måde, som jeg fortæller den, men det gør du jo ikke nødvendigvis, fordi du bliver jo også påvirket af, af dit eget liv og mennesker i dit liv, du måske kan sådan sætte ved siden af, og sådan noget. Så det synes jeg bare sådan, på en eller anden sådan psykologisk aspekt, at det er meget spændende det der, men hvad tager du med fra det, jeg har sagt? Ikke? Og nu hvor det ligesom er dit liv og din fortælling, men igennem mine øjne i dag i din nekrolog her, altså, hvad siger du så til det? Hvad siger du til Stockholm-syndrom, ikke? Jo, men det synes jeg er fedt, altså sådan, fordi at det er sådan, hvad skal man sige, noget meget konkret for noget, jeg har tænkt, men jeg har ikke lige tænkt sådan, at jeg nærmest har haft Stockholm-syndrom i det. Jo. Så det synes jeg er vildt fedt. Altså, jeg bliver bare sådan, det kommer til at bruge en sang. Ja, det må du gerne. Den er stjålet. For det kunne være meget, altså sådan et, også det der, som vi snakkede om tidligere, at, sådan, at det er sådan ret fornyeligt i takt med, at vi har snakket om, at jeg skulle komme her, at det ligesom er gået op for mig, hvor meget jeg har dyrket min smerte, og hvor nogle dage mærkeligt det er for mig, hvor lidt jeg er i, hvad skal man sige, berøring med den intense smerte, som jeg har været vant til at være i hver dag. Ikke? Mm. Hvor det også det der med, at jeg skal ligesom lære lige pludselig, at det ikke er en del af min hverdag, og det er også at derfor, at de små momenter, altså det er ikke lige så sort-hvidt et liv, jeg lever, selvom jeg har en sort-hvid tankegang. Mm. Så det der med også lige pludselig sådan at skulle udpege de der hverdagsting, fordi at før der var mit liv så sort og hvidt, så når tingene var sort, så de ting, der var lidt hvide, de var sådan, de stod meget frem, hvor nu der er det sådan lidt mere gråligt. Så det er mere det der med at finde det i det, ikke? Jo. Som jeg også skal lære at vende mig til, fordi at jeg har levet så meget i det der. Så det synes jeg bare. Så når du læser nekrologen her, altså ville du være tilfreds med, hvis det var det, der blev trykt i avisen, hvis nu du skulle dø i morgen? Ja og nej. Altså sådan, jeg tror. Hvorfor nej? Ja, men det, der er det der egoet spiller ind, hvor at det sådan et, at det her, det handler meget om mig og mig sådan indvendigt, hvis man kan sige det sådan, hvor at mit ego vil jo gerne have, at sådan, jeg har haft en eller anden stor pejlemærke på verden, eller et eller andet, ikke? Så det er jo mere det der med, at, sådan et, at den, det er ikke fordi, der ikke er noget her, der ikke passer, det er jo mere det der med, at sådan, det her det er jo bare mere mig som person, end det sådan et, hvad har jeg gjort for verden, ja. Hvis det giver mening. Ja, ja. Men jeg har jo heller ikke gjort noget endnu, ud over sådan et. Så på en eller anden måde, hvis der kunne være noget, fordi meget af det, du har at være stolt af, og som du har at blive husket for, i denne her version af din nekrolog, det er jo meget personlige mål. Ja, præcis. Og det kunne have været federe at pege på nogen. Ikke akademiske, men sådan lidt mere professionelle mål. Ja, altså sådan lidt mere sådan udad til, ikke? Men det er jo også, som vi snakkede om, der er jeg ikke, det har jeg ikke formået endnu. Mm. Altså sådan et, så det er jo klart, hvis jeg døde i morgen, så ville det jo være det her, det passer. Altså sådan, det er ikke fordi, jeg ikke vil være tilfreds med det, men det er også det, der vi snakkede om, at sådan, jeg har det her kompleks med, at jeg vil gerne ligesom have lagt mit tryk på verden. Og det kunne jeg godt tænke mig at blive husket for at have gjort et eller andet. Ved, sådan. Så du har lidt større ambitioner end den her nekrolog? Ja, på en eller anden måde, ikke? Men jeg synes jo, den passer helt vildt fint, og jeg synes, det er rigtig godt skrevet og så videre. Men det er jo mere det der med sådan et, de ting, jeg gerne vil nå her. Altså sådan et, jeg kunne huske, da jeg var yngre, min største drøm var at vinde en pris for et eller andet. Altså sådan, du ved, den der sådan anerkendelse, ikke? Jo. Hvor at sådan, når jeg så snakker højt om det her nu, så er det også det her med, at sådan, igen, perfektionisme ting, men også det der med sådan at se mig tilfreds med, fordi jeg har jo opnået rigtig meget. Det er en rigtig fin nekrolog. Så er det det der med, at sådan, jeg burde også være tilfreds med den person, jeg er blevet, og ikke kun det, jeg har gjort for verden. Ikke? Så det sætter også nogle tanker i gang. Mm. Egentlig, at sådan, nogle gange så skal jeg også lige passe på mit ego. Ikke? Men så er det jo nogle tanker, du kan gå og fundere over resten af dagen, Emilie. Jeg siger i hvert fald tusind tak for nu. Og jamen, tak for at åbne op for os og lukke os ind i dit liv. Jamen, det er selv tak for, at jeg må komme og være her. Selvfølgelig. Den får du lige med. 7-9-13. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.